Tekstil. Piękno u twoich stóp. Dostępny w aptekach. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji Lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła 19. Czas na serwis Trójki. Emma Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Władze Izraela zadowolone z nowelizacji ustawy o IPN-ie. Uchwaloną przez parlament nowelę podpisał już prezydent. Zderzenie autobusu i samochodu osobowego w Ścinawi na Dolnym Śląsku. Są ranni, ale ich życiu nic nie grozi. Ewakuacja w Puławach. Kilka tysięcy osób musiało opuścić swoje domy z powodu niewybuchu. Podjechały trzy wozy strażackie, bo jest bomba. Z czasów II wojny światowej ma około 500 kg. No, ja takie widziałem, bo jestem przedwojennym człowiekiem. Premier Izraela mówi, że z zadowoleniem przyjmuje nowelizację ustawy o IPN-ie. Benjamin Netanyahu i Mateusz Morawiecki podpisali deklarację o współpracy. Ogłosili to na równoległych konferencjach w Warszawie i w Tel Awiwie. Porozumienie dotyczy m.in. wspólnego wyjaśnienia polskiej historii. Zapisano w nim, że określenie polskie obozy zagłady pomniejsza odpowiedzialność Niemców za zbudowanie tych obozów. Sygnatariusze odrzucili też działania ukierunkowane na winienie Polski za zbrodnie nazistów i ich współpracowników. Poparto również wolność badań historycznych. Mateusz Morawiecki ze względu na międzynarodowy charakter oświadczenia wygłosił je w języku angielskim. Podkreślił, że oba rządy zdecydowanie potępiają wszelkie formy antysemityzmu. Oba rządy odrzucają też wszelkie przejawy antypolonizmu oraz wszelkie inne negatywne stereotypy o charakterze narodowym. Rządy Polski i Izraela wzywają do powrotu, uprzejmego i pełnego poszanowania dialogu w publicznym dyskursie. Uchwalona dziś nowelizacja styczniowej ustawy o IPN-ie uchyla przepisy przewidujące kary więzienia za przypisywanie Polakom odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy Niemieckiej. Pół godziny przed południem ustawę przyjął Sejm, o 17:00 Senat, a godzinę później pojawiła się informacja, że podpisał ją prezydent Andrzej Duda. Pan prezydent decydował o skróceniu terminu, o podpisaniu tej ustawy w najkrótszym możliwym terminie na osobisty wniosek i po rozmowie z panem premierem, który złożył tę prośbę w imieniu większości parlamentarnej. Po dopełnieniu wszystkich wymogów proceduralnych związanych z opiniami prawnymi, z sprawdzeniem ustawy uchwalonej przez prezydencką kancelarię, po opiniach prezydenckich prawników, prezydent zdecydował, żeby tę ustawę podpisać. Poinformował szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. 8 osób trafiło do szpitala po wypadku w Ścinawie na Dolnym Śląsku. Pod rozpędzony autobus wjechał kierowca Skody. Lekarze zapewniają, że życiu poszkodowanych nie grozi niebezpieczeństwo. Do wypadku doszło przy wjeździe do Ścinawy. Kierowca autobusu linii 112 w ostatnim momencie dostrzegł, że czerwona Skoda zamiast się zatrzymać wjeżdża na krzyżówkę. Gwałtowne hamowanie zmniejszyło impet zderzenia, ale część pasażerów w autobusie straciło równowagę. Między innymi kilkunastoletnia dziewczynka rozcięła sobie łuk brwiowy o poręcz. Na miejscu natychmiast pojawiły się ekipy pogotowia ratunkowego. 8 poszkodowanych trafiło do szpitala w Lubinie. Przynajmniej 3 osoby zostaną na obserwacji. Pozostali po opatrzeniu w ambulatorium będą mogli wrócić do domów. Relacjonował Andrzej Andrzejewski. Przepisy ułatwiające walkę z dopalaczami wejdą w życie szybciej niż pierwotnie planowano, prawdopodobnie jeszcze w lipcu. Nowelizację ustawy przygotował resort zdrowia. Mówi, że dopalacze będą traktowane przez prawo na równi z narkotykami. Za posiadanie znacznych ilości dopalaczy może grozić kara 3 lat więzienia, a handlarzom nawet do 12 lat. Minister zdrowia Łukasz Szumowski dodaje, że zmieniony będzie sposób definiowania substancji zakazanych. Zmieniamy definicję i sposób określania, które dopalacze są zakazane. Do tej pory trzeba było nowelizować ustawę, żeby określić listę substancji zakazanych. Teraz to będzie rozporządzeniem, czyli znacznie szybciej, bardziej reaktywnie. Rdzeń substancji czynnej będzie najbardziej istotny, a ewentualne dodatki, które nie zmieniają jego funkcji, są nieistotne. W związku z tym substancja ta czynna, ten rdzeń chemiczny będzie zakazany. Nowe przepisy mają zapewnić pomoc osobom uzależnionym od dopalaczy. Będą mieć takie same wsparcie jak osoby uzależnione od narkotyków. Będą miały prawo do terapii uzależnień, do detoksykacji. Placówki medyczne, których pracownicy podejrzewają pacjenta o stosowanie dopalaczy, będą musiały powiadomić o tym powiatowego inspektora sanitarnego. Ewakuacja 3000 osób zajęła kilka godzin. Akcję przeprowadzono w Puławach po tym, jak na placu budowy wykopano bombę lotniczą. Niewybuch z czasów II wojny światowej sparaliżował miasto, mówi Ewa Rein-Kozak z policji w Puławach. Działania trwały około 4 godziny. W sumie ewakuowano blisko 3000 osób. Natomiast policjanci byli przygotowani również na ewakuację większej liczby mieszkańców. Teren zagrożenia określono na 1–1,5 km w promieniu od miejsca odnalezienia tej bomby. Mieszkańcy okolicznych bloków, tak jak stali, musieli opuścić własne domy. Podeszła straż i proszę opuszczać mieszkanie, bo podjechały trzy wozy strażackie. Bo jest bomba. Z czasów II wojny światowej, ma około 500 kilogramów. No, ja takie widziałem, bo jestem przedwojennym człowiekiem przecież, leżały tutaj. Nawet nie przypuszczaliśmy, że może takie coś być obok mnie. Ja kupiłam mieszkanie ile 2 miesiące temu. Saperzy wywieźli już niewybuch na poligon, tam zostanie unieszkodliwiony. To był serwis Trójki. Wchodzi Mateusz Fusiarz do studia i autentycznie zdziwiony, proszę Państwa, pyta, co się stało z tymi Niemcami. To ja się Ciebie pytam, co się stało z tymi Niemcami. Ty jesteś tutaj panem od sportu. To wiesz, ja Ci odpowiem następująco. Kazań się stał, bo przypominam, że Polacy tam w niedzielę ponieśli klęskę, bo słyszeliśmy, nie odnieśliśmy, a ponieśliśmy klęskę. Tak, tak mówiliśmy. No i dzisiaj ponieśli klęskę tam Niemcy. Piłkarze Joachim Alewa przegrali 0-2 z Koreą Południową. Po raz trzeci z rzędu i czwarty w ostatnich 5 mistrzostwach świata obrońcy tytułu odpadli już w fazie grupowej. Wielka sensacja na mundialu. Niemcy broniący tytułu Mistrzów Świata pakują walizki i odpadają. A właściwie te walizki spakowała im Korea Południowa, która strzeliła drużynie Joachima Lewa 2 gole w doliczonym czasie gry. To pierwszy raz w historii, kiedy Niemcy odpadają z mundialu już po fazie grupowej. W Rosji zagrali katastrofalnie. Przegrali na inaugurację z Meksykiem, cudem pokonali Szwecję i dzisiaj nie dali rady Koreańczykom, którzy godnie żegnają się z mistrzostwami. A dalej grają Meksyk i Szwecja. Z pierwszego miejsca wychodzą Szwedzi, którzy pokonali 3-0 właśnie Meksykanów. Mundial robi się coraz bardziej interesujący. Moskwa, Adam Malecki. A przed nami 2 mecze w grupie E. O 20:00 Serbia zagra z Brazylią, a Szwajcaria z Kostaryką. Ekspert telewizyjny Rafał Latowski. Brazylia i Szwajcaria. Tutaj myślę, że łatwo gdzieś tam mi przychodzi na myśl ta grupa akurat i te zespoły. No Brazylia, bo Brazylia po prostu, bo Canarinhos. A z tych europejskich drużyn bardziej cenię Szwajcarów niż Serbów. Szwajcarzy to jednak i remis z Brazylią i wygrana bezpośredni meczu z Serbami. Kibicujemy tak Szwajcarom. A my liczymy na dobre mecze, chociażby takie jak ten Korei z Niemcami. A za nami konferencja prasowa z udziałem trenera Adama Nawałki, Grzegorza Krychowiaka, Kuby Błaszczykowskiego i Bartka Bereszyńskiego. Krychowiak powiedział, że nie traktują meczu z Japonią ulgowo, wyjdą na boisko zagrać o 3 punkty i że nie ma mowy o meczu o honor. Z kolei Bartosz Bereszyński dodał, że wszyscy bardzo żałują spotkania z Senegalem, w którym zabrakło jakości, ale przede wszystkim komunikacji. W tenisie poznaliśmy, kto i jak będzie rozstawiony w Wimbledonie. Agnieszka Radwańska, która awansowała dziś do ćwierćfinału turnieju w Eastbourne, w Londynie została rozstawiona z 32. Z 25 rozstawiono Serena Williams, a z numerem 1 wystąpi liderka światowego rankingu Simona Halep. W turnieju mężczyzn najwyżej rozstawiony będzie Roger Federer, a 2 otrzymał Rafa Nadal. W grze deblowej z numerem 2 rozstawiono polsko-brazylijski duet Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Minister sportu i turystyki Witold Bańka będzie kandydował na stanowisko przewodniczącego Światowej Agencji Antydopingowej. Dzisiaj przedstawił swój program. System musi być przede wszystkim dla zawodników. W taki sposób, aby zawodnicy, sportowcy rozumieli, w jaki sposób działa polityka antydopingowa. Stąd chciałbym, aby przy każdej Narodowej Agencji Antydopingowej działała Rada Zawodnicza. Chcielibyśmy powołać także specjalnego rzecznika zawodników, który by funkcjonował także przy Światowej Agencji Antydopingowej. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. No i takich dowcipów, takich SMS-ów od słuchaczy napisał pan Mirek. Można się było spodziewać. Nie kopię się leżącego. Może nasi kadrowicze wrócą z Niemcami jednym samolotem, bo taniej, a kilku naszych tam pracuje. To prawda. Dodaje pan Mirek, odpaść z obrońcami tytułu to wcale nie jest wstyd. Prognoza pogody, proszę państwa, co czeka nas jutro? Na północy kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze duże, z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu. Możliwe także burze na południowym wschodzie kraju. Temperatura maksymalna od 21 stopni w Kotlinach Sudeckich, na Podkarpaciu, najcieplej 28 stopni na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Magdalena Dercz, Michał Jakubik, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Serdecznie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. W studiu Agnieszka Szydłowska. Dzień dobry. Jakie hity? No, dzisiaj naprawdę taka bardzo przebojowa piosenka, której wspólnie posłuchamy po raz pierwszy. Myślę, że wgryzie się w letnie dni wielu osób. I też jest to niespodziewana forma od artystki, która już czeka za szybą, więc za chwilę Maja Kleszcz w naszym studiu będzie gościem. Zapraszamy i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. It's not-

Ewidentnie służy tam bum tarara na zakończenie tego utworu. Kurws, Maja Kleszcz w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Uśmiechnęła się na to skojarzenie. Zespół, może drugi raz już nazwy nie będę powtarzała, to jest zespół reprezentujący na naszej antenie świat festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice, bo to jest ten tydzień, jutro zaczyna się festiwal i jutro usłyszymy się już z Katowic po godzinie 19, a dokładnie spod siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Dzisiaj w programie spotkanie z Mają i za chwilę posłuchamy wspólnie piosenki, o czym już mówiłam, i konkurs o karnety na inny katowicki festiwal, na OFF Festiwal, a zatem wszystko kręcić się będzie wokół takich wydarzeń, które są przerywnikiem w naturalnym rytmie życia. Święto i praca, i myślę, że też takim przerwnikiem w swojej dotychczasowej pracy jest utwór, który zapowiada płytę, większą całość, Odyseja. Za chwilę już naprawdę wszyscy będą słyszeli i będą mogli, tak jak ja, nucić nieustannie melodię. Czy to rzeczywiście tak jest, że Odyseja powstała jako takie odreagowanie trochę waszych poważnych, twoich poważnych muzycznych zadań, do których nas przyzwyczaiłaś? Myślę, że w jakimś sensie coś się w nas wypaliło, dlatego że kompozytorem i autorem tekstu tego utworu i wielu z wszystkich praktycznie z tej płyty, która nadchodzi jesienią w październiku, że to... Jest Wojtek Krzak, tak. On jest taką... Czasami mówią o nas dwugłowy smok, bo my jesteśmy partnerami w życiu i w sztuce. I myślę, że poczuliśmy, że po prostu coś się wyczerpało w nas. Znaczy, że do tej pory bardzo hołubiliśmy tą estetykę retro. De facto byliśmy chyba jednym z pierwszych zespołów, który nagrywał płyty na setkę jako taki live performance. I ten taki tryptyk radio retro, Odeon, romantyczność sprawił, że chyba coś się w nas wyczerpało. I poważne zadania, też muzyka teatralna, kolejna przestrzeń. Którą otworzyliście. I której postanowiliśmy się chyba trochę wyrwać, trochę uciec z tej estetyki. Co prawda w teatrze będziemy pracować dalej, już niedługo w grudniu w Warszawie premiera. Niedługo dla mnie, niedługo w mojej perspektywie. Nie możemy się doczekać, żeby było po wakacjach i żeby był grudzień. Oczywiście, mów nam tak, bo właśnie o to chodzi nam. No już o tym myślę, wiesz. Już jestem w pracy. Ale ewidentnie myślę, że Odyseja nie będzie przerywnikiem. Jest jakąś taką nową wyprawą, jest taką nową Odyseją. Jakąś wędrówką w nieznane, bo my się uwielbiamy rzucać gdzieś w nieznane wody. I bardzo jestem ciekawa, bardzo jestem podekscytowana, co to przyniesie ze sobą. Bo to jest takie wyjście z tak zwanej strefy komfortu naszej, czyli coś zupełnie, zupełnie obcego nam dotychczas. Muszę ci powiedzieć, że kiedy dostałam to nagranie, to najpierw go posłuchałam, pomyślałam sobie, nie wierzę. Potem posłuchałam go drugi, trzeci raz, a za czwartym razem już oczywiście nuciłam i śpiewałam, bo mówimy tutaj właśnie o piosence, która ma szansę stać się hitem, takiego słowa używa Patrycjusz. I mam nadzieję, że tak się stanie, ale z całą pewnością powstała po prostu jako forma zamknięta. Forma, która też, myślę, była dla was wyzwaniem poprzez swoje ograniczenia, bo przyzwyczajeni do ekspresji artystycznej naprawdę wyrafinowanej i urozmaiconej. Ta formuła piosenki popowej, myślę, że jest ograniczająca, czy nie? Dla mnie to jest jakiś taki zupełnie nowy wymiar, ale bardzo interesujący, dlatego że też poprzez masę bardzo barwnych doświadczeń teatralnych, artystycznych, mega awangardowych częstokroć, człowiek się tak... Owszem, rozbudowuje, ale też często się wypala w różnych rejonach. I to jest taka formuła, w której wszystkie te odcienie mogą sobie na chwilę rozbłysnąć, ale zarazem fajnie się tak kumulują w jakąś taką motoryczną, taką rakietę. No, dla mnie to super przygoda i taka wyprawa w ogóle w nieznane i trochę taka bajkowa dla mnie sytuacja, że ja się trochę przebieram w jakiś kostium, co uwielbiam robić w ogóle. I to chyba o to chodzi. To trzymajmy się tej rakiety, bo tutaj kosmos i planety będą się pojawiać. Odyseja, Maja Kleszcz na naszej antenie. To jest singiel tygodnia, więc słuchamy tej piosenki teraz i posłuchamy jej też jutro po godzinie 19. Pięknie brzmi. nic już do stracenia. Ciągle jednak dziwi nas ta skala zniszczenia. Wciąż przed siebie dalej knaba arka mojego. Stare przecież martwe, już czas szukać nowe. To nagranie nosi tytuł Odyseja. Maja Kleszcz jest w naszym studiu. Wspólnie posłuchaliśmy po raz pierwszy naszego singla tygodnia w programie alternatywnym. Ty pewnie słyszałaś po raz setny to nagranie. Tak ładnie powiedziałaś przed wejściem na antenę, jak to było z tym retro, połączenie retro z nowoczesnością. A ja sobie to nazywam retro futuro, bo to de facto jest opowieść o nowoczesności, czy o wręcz właśnie jakimś futuryzmie, ale nadal ja czuję w tym taką erę kasety magnetofonowej, gdzieś taki sentyment głęboki, nawet się czasami śmiejemy w domu, że to jest trochę może z Akademii Pana Kleksa. No pan może. Kleks w kosmosie, wiesz. My mamy takie doświadczenia też z grywaniem Silent Disco, co w swoim założeniu jest też spotkaniem z publicznością, której od czasu do czasu trzeba jednak sprawić przyjemność, a nie tylko śrubować własne ambicje, grając najbardziej wyrafinowane dźwięki. I wtedy zawsze po prostu Anna Jantar, jakiś utwór w stylu Nic nie może wiecznie trwać, czy Anna Jurubsztowicz, no zawsze prędzej czy później jest takie takie zjednoczenie właśnie dookoła takiego utworu. I ja mam takie skojarzenia z kolei z Odyseją, że mnie to teleportuje w stronę takich lubianych przez nas wypraw w przeszłość, które są z jednej strony wyprawą do muzyki popularnej, ale z drugiej strony już naszą taką wspólną przyszłością. Super. No mnie ta piosenka mnie bardzo cieszy. Już w piątek niebawem premiera teledysku klipu do tego utworu, który jest, wydaje mi się, bardzo takim pełnym emocji, fajnie wyimprowizowanym obrazem. I w ogóle wokół tej produkcji mam bardzo dużo takich ciepłych emocji. Znaczy czuję się, jak słucham tego utworu, jak oglądam sobie ten klip, czuję się jak dzieciak, co sprawia mi strasznie dużo przyjemności. Może to jest wszystko bardzo egotyczne w jakimś sensie, ale też mam poczucie, że ta sztuka jest po to, żebyśmy odczuwali przyjemność, że jakby ten świat takiej zmysłowości muzyki jest w ogóle czymś ekstra. I teraz sobie to na nowo odkrywam. Już nie, trochę mam szansę nie grzęznąć w tekstach o nieszczęśliwej miłości, które były niesłychanie piękne, ale mam okazję wybrać się gdzieś właśnie w przyszłość na przykład. Maja Kleszcz, nasz gość, płyta na jesieni, no i wtedy mam nadzieję spotkamy się na dłużej, żeby posłuchać tych piosenek i porozmawiać. Położyłaś przede mną też inną płytę, Macbeth, czyli waszą muzykę z Wojtkiem Krzakiem do spektaklu w reżyserii Agaty Dudy-Gracz. Zresztą, kiedy ostatni raz widziałyśmy się w tym studiu, to o płycie i obrazach i Agacie, obrazach Dudy-Gracza i Agacie rozmawiałyśmy, więc wszystko to taką klamrę czyni, to ci mówię, do jesieni, tak? Się umawiamy? Tak, ja bardzo chętnie. Już czekam. Dobrze, to w takim razie Maja Kleszcz i Odyseja, piosenka powraca, a Maja powróci na jesieni razem z płytą. A tytuł płyty już znany, czy to tajemnica dalej? Chyba też Odyseja będzie się nazywał. No to ogólnie wszystko. Jest taką wyprawą. No to a propos wypraw, u nas za chwilę wyprawa w stronę Katowic i szansa na zdobycie 4 podwójnych karnetów na ten festiwal. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival. Zanim jednak konkurs, to wcześniej muzyka. Ten zespół nazywa się Grizzly Bear. Oczywiście teraz prezentuję artystów, którzy zapowiedzieli swój udział w OFF Festiwalu. No i mamy także konkurs. Jego regulamin widać na stronie polskieradio.pl/trójka. Zasada jest taka, że premiujemy w tym konkursie kreatywność. Propozycje w związku z naszym konkursem można wysyłać do nas pod numer 73 533. Taki SMS kosztuje 3 zł plus VAT. Dzisiaj będziemy czekać na propozycje do godziny 19.50, a oto zawiła nasza dzisiejsza propozycja. Za chwilę na antenie pojawi się zespół Clap Your Hands Say Yeah. Od zawsze, a właściwie od samego początku istnienia tej grupy, fascynowała mnie jego muzyka. Z czasem może trochę mniej przy okazji kolejnych płyt, ale nazwa pozostaje w rankingu jednych z najbardziej ciekawych, ale też trudnych dla dziennikarza radiowego. Im dłuższe nazwy, im bardziej skomplikowane, to jak wiadomo, większa szansa na to, żeby się wywalić, potknąć, pomylić spektakularnie. A zatem Clap Your Hands Say Yeah, zespół, a właściwie teraz już jednoosobowy projekt, jest dzisiaj punktem wyjścia w naszej zabawie. Jak przetłumaczyć na polski tę nazwę, tak aby powstała atrakcyjna nazwa zespołu, czy też artystycznego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem klaskania, ale reszta to już może być wyobraźnia folgująca swoim wszystkim potrzebom. A zatem wychodzimy od Clap Your Hands Say Yeah, szukając na nazwy dla zespołu po polsku z klaskaniem, czy też klaszczeniem, jak chce Dorota Masłowska, wewnątrz tej nazwy, a propozycje to 73533. Czekamy na SMS-y, no i zespół klapio chęce je na naszej antenie. Była wyprawa w dawne czasy z grupą, wtedy grupą Clapio Hensei. Zawirowania personalne towarzyszą tej nazwie, ale osoba, która ją wymyśliła i lider zespołu pozostaje niezmienny. Clapio Hensei to jest punkt wyjścia w naszym dzisiejszym konkursie. Przypomnę, 4 osoby mają szansę na wygranie dla siebie i osoby towarzyszącej karnetów na cały OFF Festival 2018, ale dzisiejsze zadanie dotyczy właśnie tej nazwy, Clapio Hensei. Jak to przetłumaczyć na polski, albo jaką wersję polską zastosować, aby nie grzęznąć w tych długich i licznych angielskich wyrazach. Jedynym warunkiem jest zachowanie albo czasownika klaskać, albo słowa, które nawiązywałoby do klaskania w tej propozycji polskiej. 73533, czekamy na propozycję. SMS kosztuje 3 zł plus VAT. I skoro jesteśmy przy tłumaczeniu na polski lub tworzeniu polskiej nazwy, to oczywiście polscy artyści licznie reprezentowani na OFF Festiwalu i to reprezentowani wspaniale. One hand opens, the other closes up. Ten zespół nazywa się Longer Sea i z nadmorza pojadą do Katowic na Off Festival. Taka droga odwrotna od tej wykonywanej przez lata. Nad morze jeździło się na wakacje, ale tutaj chodzi oczywiście o Off Festival. One Ice is Red, tytułowe nagranie z najnowszej płyty Longer Sea. Nasze dzisiejsze zadanie konkursowe dla tych, którzy chcą wygrać podwójny karnet na cały Off Festival, dotyczy grupy Clap Your Hands Say Yeah. Szukamy polskiego zamiennika tego tytułu. Jedynym tej nazwy, jedynym warunkiem jest zachowanie albo klaskania, albo czasownika klaskać w różnych oczywiście formach w tej nowej propozycji. 73533, taki SMS kosztuje 3 zł plus VAT i czekamy na propozycje osób, które chcą brać udział w konkursie do 19.50. Jeszcze jeden artysta z zestawu tych, którzy wybierają się do Katowic na Off Festival. Po 20 artyści, którzy wybierają się na festiwal Nowa Muzyka, także w Katowicach. Ale ten będzie też idealnym wstępem do spotkania z Agnieszką Opszańską w terenie Kultura. Wojciech Bąkowski. Jakoś ujdę, się cieszę na spanie, z niewidzeniem nic, z nieśnieniem, z odrzucaniem płyt. No tease, please, no tease, please, no tease, please, no tease, please, no tease, please, no tease, please, no tease, please, no tease, please, no tease, please. Świeci się każdy dom, sklep, stop, czerwone gwiazdy, no dalej, niech znikają mi, powidoki robią ulubiony napis. No tease, please, no tease, please, no tease, please, no tease, please, no tease, please, no tease, please, no tease, please, no tease, please. No Disk. Wojciech Bąkowski zarecytował, zaśpiewał, zarecytował, wyśpiewał, wyrecytował. Chciałabym, aby każdy mógł zobaczyć, jak wspaniale ten utwór wygląda. Nie mówię o teledysku, ani o wideo. Mówię o tym, jak wygląda, kiedy się ogląda dźwięk w komputerze. Każdy utwór, każde słowo ma swój obraz w komputerach, z których korzystamy. Nie tylko w radiu, ale ci, którzy zajmują się edycją dźwięku także. No i tutaj ten ma wyjątkowy kształt i formę. Ciekawa jestem, czy Wojtek, zajmując się muzyką, uwzględnia właśnie ten aspekt, że dźwięki są nie tylko tymi, które chciał przekazać innym, ale także mają wyglądać w sposób odmienny od tego, jak zwykle się produkuje, poddaje masteringowi piosenki. Wojtek Bąkowski z zestawu OFF Festiwalu. Jeszcze przez 3 minuty czekamy na propozycję polskiej nazwy dla Klapio Chęce Je. No i w tym czasie spotykamy się z Agnieszką Obszańską. Teren. Kultura. Są zjawiskowi. Od lat robią szalone, fantazyjne i mądre rzeczy, głównie filmy, ale także na przykład spotkania nieprzypadkowe Oko Nigdy Nie Śpi. Te ruszają 1 lipca w Bydgoszczy i Ostromecku, ale o tym co i gdzie opowiem za chwilę. Spotkali się po prostu z potrzeby tworzenia. Kto? Grupa artystyczna Czarny Karzeł. Ironia, śmiech, surrealizm to ich narzędzia. Dziś to kilkudziesięcioosobowy kolektyw, ale początki nie były takie łatwe, o czym już Marta Filipiak i Jacek Puzinowski, którzy dziś reprezentują Czarne Karły. Spotkaliśmy się i postanowiliśmy zrobić film. Wtedy w ogóle nie mieliśmy pojęcia o filmach, jak Maciej Cuska, który był operatorem filmu, zapytał, czy mam światło, to ja myślałam, że chodzi mu o takie światło, bo to w moim mieszkaniu było w Bydgoszczy. Tu okazało się, że chodziło mu o lampy profesjonalne filmowe, i to był taki performance, z którego powstał film i wtedy, to był marzec 2009 roku, zawiązała się grupa Czarny Karzeł. To była grupa złożona wówczas z moich przyjaciół i Maciej Cuskę, który nie był karłem, ale został poproszony, żeby nakręcić film. Przestać się bać śmiechu albo śmieszności nawet, to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, a z drugiej strony tajemniczość to też jest takie wystawianie się na to, że nie do końca wiadomo, czy to jest na poważnie, czy to jest ironia, czy to jest nieudolność, czy to jest wypracowana nieudolność i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie aspekty dzięki grupie Czarnego Karła można zobaczyć nie tylko w samej kwestii organizacji spotkań na przykład, czy realizacji naszego przedziwnego chóru. Chóru społecznego Czarnego Karła oczywiście, do którego przynależą osoby z rozmaitych środowisk i w różnym wieku. To oddolny, rozsadzający definicję chóru organizm. Jest w nim miejsce dla artystów, gospodyń wiejskich, urzędników i emerytów. Ale, wróćmy do grupy Czarny Karzeł. Naszą największą fascynacją jest film i wszystko wokół filmowe. Jesteśmy bardzo wizualni, tak jak mówię, nawet w chórze wyglądamy. Pierwszy film Snymani nie był filmem ostatnim, bo później zrobiliśmy Sobotnią Górę, Gazolinę, kilka krótkometrażowych. Następnie spotkaliśmy się z Bogdanem Dziworskim. Nasze ścieżki się przecięły i z Bogdanem zrobiliśmy Plus Minus, czyli Podróże Muchy na Wschód. A w tej chwili też pracujemy razem z Bogdanem Dziworskim przy filmie o Warholu. Ale też zrobiliśmy film, który chyba do tej pory został najbardziej wypieszczony. Przez nas był bardzo pracochłonny, a mianowicie Marcin Giżycki nam zaproponował 2 lata temu współpracę i zrealizowaliśmy Teatrum Magicum, opowieść o magiku, który w teatrze w Łańcuckim Zamku pokazuje swoje sztuki, nawiązuje to do Potockiego i tutaj cała grupa przez 1,5 roku pracowała przy tym, bo cała grupa występuje, robiliśmy kostiumy sami, dekoracje, oczywiście nie tylko nasza grupa, Czarny Karzeł tu przy tym pracował, ale mówię, cały Czarny Karzeł był zaangażowany i tutaj to jest nasza duma. Ten film, chyba największa w tej chwili. Ja też sobie dopiero pracując z Martą i z całą wielką grupą przy Teatrum Magicum, uświadomiłem sobie, że to jest jedna z niewielu sytuacji gdzieś w Europie, gdzie można powiedzieć, że namacalnie, że jeżeli chcesz latać, to będziesz latał. Jeżeli chcesz zaczarować świat, to go możesz zaczarować. Po prostu trzeba pracować z czarującą grupą Czarnego Karła. Możemy zrobić to już teraz, zaglądając na www.fundacjarozruch.pl/czarnekarzeł. Albo ruszyć na 5 spotkania nieprzypadkowe Oko Nigdy Nie Śpi 2018 w Bydgoszczy i w prawdziwym pałacu w Ostromecku pod Bydgoszczą. Wśród gości m.in. Anda Rotenberg, profesor Zbigniew Mikołajko, Czesław Mozil, Artur Maćkowiak czy Agnieszka Taborska. Ale to dopiero początek, bo to przestrzeń dla wielu zdarzeń i połączeń, czasem nieoczywistych. Nie jest to typowy festiwal, wręcz ja tego słowa nie lubię, ja mówię spotkania, bo to jest spotkanie, bo my nie zapraszamy na 2 godziny, że ktoś zrobi wykład i wyjedzie, tylko chcemy, żeby z nami nasi goście zostali, napili się herbaty w parku, dlatego wybieramy miejsca trochę ustronne, nie właśnie w centrum miasta, tylko gdzie można ze sobą wymienić energią, a zapraszamy nie tylko ludzi związanych z filmem, czy ze sztukami wizualnymi, ale z filozofią, z nauką, krytyków sztuki, różnych ludzi, z różnych dziedzin, zapraszamy zapraszamy i tam się różne rzeczy dzieją. W tym roku temat wymyślił profesor Zbigniew Mikołajko, bo to jest bardzo... Czarny karzeł. Też czarny karzeł i tematem jest twarz i maska. Spotkania tego rodzaju to są spotkania, gdzie najlepiej trzeba być. Dopiero wtedy można poczuć, to nie jest eventowe. Piąte spotkania nieprzypadkowe Oko nigdy nie śpi. To w Bydgoszczy i Ostromecku od 1 do 4 lipca, a więcej na stronie fundacjarozruch.pl i na terenowym profilu www.facebook.com/terenkultura. To Agnieszka Opszańska. To teraz na naszej antenie The Birds of Finland, a potem rozwiązanie konkursu o karnety na OFF Festival. To jest nasza propozycja Connor Youngblood. Wiąże się oczywiście z muzyką, ale także wiąże się z nadchodzącymi koncertami, o których zdążymy opowiedzieć więcej w odpowiednim momencie. Teraz rozwiązanie konkursu o karnety na OFF Festival i uwaga, uwaga, sprawdzam te cztery propozycje, które zostały wyłonione. Zaczynam od góry. Oklaski bez laski. Nie wiem, czy to jest po prostu łaska, czy to jest łaska, ale bez polskich znaków zapisane. W każdym razie przypadła nam ta laska do gustu. Poganiacze oklasku to propozycja taka bardziej klasyczna, ale także wybrana. Claps on to jest propozycja numer 3 i propozycja, która nas szczerze rozbawiła, umieszczona po prostu w kontekście programu alternatywnego dzisiejszego, a brzmi ona Maja Klaszcz.